إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يكم حمدي نكم شكر الله سبحانه وتعالى كذلك كوم بسالنا سلاما كوم تم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala عباد الله يعني وجه الله قال الله تعالى أبسم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يعني مليؤميني مسمفني خيانة الله سبحانه وتعالى نمتوم صلى الله عليه وسلم نمسفني خيانة أمان زينو هل يكوى نينم نجوى Inatakikana mtu awe ni nasih, ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika awe mkweli kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na awe mkweli katika amana zake. Kwa sababu yeye katika hilo ana utambuzi na ujuzi nalo. Walayatu fiha nahyun ani alkhiyanati diniya. Katika aya kuna makatazo mtu kuwa na khiyana ya kidini. Bitaatwili alfaraidhi kwa mtu kutekeleza faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala wa sunan na kutekeleza sunna au bila idhmari khilafa ma yudhihiru almar'u au mtu kuficha kinyume na vile ambavyo anavyokuwa anadhihirisha au adamu nusuh lillahi ta'ala wa lirasulihi au kutokuwa mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam أو غير ذلك مما يندرج في مسمى الدين أو يسيوكو هايو كتك يالي أمبو ينينجيا كتك جين لدين وهو أيضا نهي عن الخيانة الدنيوية كذلك كتك هي آية كنا مكتازو متو كونا خيانة كتك مامبو يدنيا متو كتك جامب لدين نتكان أو مكويري أتكريزي فرد إذا الله كما فيل أمبابو الله سبحانه وتعالى نبوتك كواكي متو أسيو نخيانة akawa naacha kutekeleza faradhi, akawa naacha kuswali swala za faradhi, akawa naacha kuswali swala katika hali ya jamaa, hali ya kuwa yeye ni mwanaume, lakini vile vile mtu ataikana kuwa na khiana katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wala mtu asiwa anadhihirisha yale ambayo anayaficha, bali dhahiri ya mtu na siri yake inabidi vyote viende sambamba, bali inatakikana mtu awe muaminifu katika jambo ambalo linaingia katika dini kama vile ambavyo natotokana awe muaminifu katika mambo ya dunia fal amana tu ibadallah hi amana yani waje wa Allah siyanatul insani kullama yanbaghi siyanatuhu ni mtu kuhifadhi kila kile ambacho kinamlazimu yeye kuhifadhi min huquqin miongoni mwa haki au furudhin au faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala أو واجبات أو مambo ya wajib أو حدود au haddi katika haddi za Allah subhanahu wa ta'ala, au ashiaa madiya, au mambo ya kimaddi, au maanawiya, au mambo ya kimana, sawaun kanati lillahi ta'ala au linnas, sawasawa hizo amana zitakuwa ni za Allah subhanahu wa ta'ala au amana za watu. Haya mambo ya wajib ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwetu, hizi ni amana ambazo Allah amezikabidhi kwetu, na sisi lazima tuwe ni wenye kuzilinda. Kadhalika zile amana ambazo tunaaminiwa na watu, lazima tuwe ni wenye kutekeleza kama vile ambavyo tunavyokuwa tunabeba hizo amana. Isiwe wewe Muislamu umeaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukapewa na kuamrisha mambo ya wajibu, halafu ukawa unafanyia khiana, ikawa hutekelezi kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka wewe uweze kutekeleza hiyo amana kwa kiyeye, halafu ukawa unafanya khiana, haya itakuwa ni makosa makubwa. Kadhalika mambo ya wajibu ambayo amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwewe, inatakikana uwe ni mwenye kuwa katika hali ya amana na usio mwenye kufanya khiana. Bali hata katika mambo ya sunna, au katika yale mambo ambayo wenzako katika binadamu wanakuwa ni wenye kukuamini. Yakulu Sheikh Saadi fil ayati almutaqaddima, anasema Sheikh Saadi katika aya iliyotangulia, ya'muru ta'ala ibadahu almu'minina an yu'addu ma itamanahum Allahu alayhi, anawaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wawe ni wenye kutekeleza yale ambayo yeye amewaamini. Mimi awaamirihi, miongoni mwa amri zake, wanahawahihi na makatazo yake, fa innal amana kad aradahu Allahu ala samawati wal ardi wal jibal, kwa sababu hizi amana Allah subhanahu wa ta'ala aliziweka kwa viumbe vikubwa juu ya milima na juu ya ardhi na juu ya majabali, fa baina ay yahmilnaha, hivyo vitu vikakataa kubeba amana, wa ashfaqna minha, na vikaogopa juu ya hiyo amana, wa hamalaha al-insan, hii amana ikabebwa na binadamu, innahu kana dhaluman jahulan, hii ni kwa sababu binadamu yeye ni mwenye kudhulumu nafsi yake, tena mjinga juu ya kutekeleza hizo amana ambazo amebebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman adda al-amana istahakka min Allahi thawabu al-jazil, yule ambaye atakayetekeleza amana anastahili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala thawabu nyingi. Wa man lam yuaddiha bal khanaha istahakka al-iqabu al-wabil, na yule ambaye asiyotekeleza bali akafanya khiana kwenye hizo amana anastahili adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sara kha'inan lillahi walirrasuli, na anakuwa ni mwenye khiana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume, wale amanatihi, kadhalika anakuwa ni mwenye kufanya khiana kwenye amana zake. Munakasa li nafsihi, mwenye kupunguza daraja ya nafsi yake, bikaunihi tasafati nafsuhu bi akhasi sifati, kwa kule kuwa kwake nafsi yake imekuwa imesifika na sifa mbaya. Kwa hiyo watu wajue amri za Allah subhanahu wa ta'ala, hizi ni amana ambazo ameziweka kwetu, na sisi lazima tuweze kutekeleza kama vile ambavyo Allah anavyotaka. Kadhalika haya mambo ya sunna ni amana, Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tuweze kuhifadhi. Kadhalika yale ambayo tunaaminiwa na binadamu wenzetu, tujitahidi kuwe na amana nayo, tuwe tunatekeleza kama vile ambavyo tulivyoaminiwa. Thumma kala Allahu ta'ala ba'da tilka al-aya, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hiyo aya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, nafahamun, hakika si vingine mali zenu na watoto wenu ni fitna kwenu, wa anna Allaha indahu ajrun adhimun, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiyeye kuna malipo makubwa. Qala Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh Saadi, walamma kana al-'abdu mumtahanan bi amwalihi wa auladi, pindi alivyokuwa mja ni mwenye kupewa mtihani kwa mali zake na watoto wake, farubbama hamalahu mahabbatu dhalika, kwenda likambeba kupenda hivyo vitu, ala takdimi hawa nafsihi, juu ya kutanguliza matamanio ya nafsi yake, ala adai amanati, akawa ni mwenye kutanguliza hayo juu ya kutekeleza amana yake. Akhbara Allahu ta'ala, ametoa kabari Allah subhanahu wa ta'ala, anna al-amwala wal-awlad, hakika ya mali na watoto, fitna, ni fitna, yabtalillahu bihima ibadahu, Allah subhanahu wa ta'ala, anawajaribu kupitia hizo mali, na hawa watoto, waja wake. Walamma kanat al-amanatu khaslatun samia, pindi ilivyokuwa amana mtu kuitekeleza ni tabia njema ya juu, wa khulukan kariman, na tabia mzuri, wa sulukan kawiman, na mwenendo sawa sawa, fakad daa ilaiha al-islam, hakika uislamu umeita watu kwenye amana, wa amara biha, na uislamu ukaamrisha watu wawe na amana, wa aala manzilata ashabihi, na uislamu ukaweka juu daraja la watu wenye kutekeleza amana sawa sawa. Fajaat adillatun kathiratun tubayinu fadhla al-amana, zikaja dalili nyingi zinazobainisha ubora wa amana, wa uluwa makanatiha, na ujuu wa sehemu yake. Wa min tilkum al-adilla, na miongoni mwa hizo dalili, qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amana ala samawati wal-ardh wal-jibala fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Hakika sisi tuliweka wazi swala la kubeba amana juu ya mbingu na ardhi na milima, hivi vitu vyote vikakataa kubeba hiyo amana na vikaogopa. Wa hamalaha al-insanu, na hiyo amana kaibeba binadamu, innahu kana dhaluman jahulan, hakika binadamu yeye ni mwenye kudhulumu nafsi yake, tena ni mjinga, hana elimu juu ya namna ya kutekeleza amana ambazo amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kala al-allama ibn Sa'di, amesema al-allama ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, fakadinawaha subhanahu wa ta'ala, wa azzama min sha'ni al-amana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameashiria na kufanya kubwa jambo la amana, allati itamana Allahu alaiha al-mukallafin, amana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziaminisha na kuwabebesha mukallafun, wa annahu ta'ala aradhaha ala al-makhluqat al-azima, na hizo amana Allah subhanahu wa ta'ala alibebesha viumbe vikubwa, as-samawati wal-ardhu wal-jibalu, mbingu na ardhi na milima, ardha takhyirin, ubebaji na uwekaji wa wazi wa kukhiarishwa hivyo viumbe baina ya kubeba na kuto kubeba. La tahtim, na si uwekaji wazi na ubebe na ubebaji wa kulazimisha. Wa annaka ya Abdullah, na hakika wewe, ewe mje wa Allah, in kumta biha, ikiwa utasimamia vizuri amana alizo kubebesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa addaitaha ala wajihiha, na ukatekeleza hizo amana katika sura yake, falaka thawab, unawewe thawab, wa illa mtakum biha, na ikiwa hautosimamia hizo amana, wala mtu addiha, na ikawa hujatekeleza, faalaika liikab, basi tambua kwamba juu yako kutakuwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihima min al-ayat wal hikma. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. عباد الله، أين وجه الله من تلكم الأدلة التي تبين فضل الأمانة، miongoni mwa dalili zinazobainisha ubora wa mtu kutekeleza amana, kauluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faliyuaddi alladhi utu'mina amanata, atekeleze yule aliyoaminiwa amana yake, waliyattaki llaha rabba, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala mola wake. Pale unapokuwa umeaminiwa wewe mje wa Allah, ukapewa amana, hakikisha hiyo amana unaitekeleza kama vile ambavyo ulivyobebeshwa, na umuogope Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mula wako. Waqala Allah ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni mutekeleze amana kwa watu wake. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam al-Qurtubi, al-amanatu amma, amana katika hizi aya ni zenye kuenea, fi jamii nnas, kwa watu wote, fahiya tatanawalu lulata fima ilayhim min al-amanati, hizi amana zinaokusanya viongozi kwa yale ambayo wao wako nayo katika amana, watatanawalu man dunahum kadhalika, hizi amana zinaokusanya wale wasiokuwa viongozi, fal ayatu shamilatun binadhmiha kulla amanatin. Kwa hiyo aya inakusanya kwa ule upangiliaji wake kila amana. Intaha kalamuhu rahmahullahu ta'ala. Fali imam aminun fil ma'mumin, imamu ni mwenye kuaminiwa kwa ma'mumin. Warrajulu aminun fi ahli baiti, na mtu yeye ni mwenye kuaminiwa kwa watu wa nyumbani kwake. Kadhalika huwa aminun fi auladihi, yeye ni muaminiwa kwa watoto wake. Walmaratu aminun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni muaminiwa katika nyumba ya mumewe. Walmuallim aminun fi tulabi, mwalimu pia ni muaminiwa kwa wanafunzi wake. Walmuwadhaf aminun fi amalihi wa wadhifati, na aliyoajiriwa ni muaminifu, ameaminiwa katika kazi yake na wadhifa wake. Kwa hiyo kila mtu pale ambapo ameaminiwa lazima atekeleze amana kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka yeye awe ni mwenye kutekeleza. Wakati kala nabii sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in, ninyi wote ni wachunga, kila mmoja miongoni mwenu ni mchunga. Wa kullukum mas'ulun yani ra'iyati, na kila mmoja katika ninyi ni mwenye kuulizwa juu ya kile anacho kichunga. Fali imam ra'in wa mas'ulun ani ra'iyatihi, imam msikitini au imam pale ambapo yeye amepewa hayo mamlaka, yeye ni kiongozi, yeye ni muaminiwa, yeye ni mchunga, amepewa hiyo amana. Wa huwa mas'ulun ani ra'iyatihi, na yeye ataulizwa kuhusiana na kile ambacho yeye amepewa kukichunga, na yeye ni mwenye kuulizwa juu ya amana ambayo amepewa. Warrajulu ra'in fi ahlihi, na mtu yeye ni mchunga, ni muaminiwa kwa mkewe. Wa huwa mas'ulun fi ra'iyatihi, na yeye ataulizwa juu ya raia wake, juu ya kile ambacho yeye alichoaminiwa awe ni mwenye kukihifadhi. Walmaratu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni muaminiwa, mchunga katika nyumba ya mumewe. Wa hiya mas'ulatun ani ra'iyatiha, na yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa kwa kile alichopewa akichunge. Walkhadimu ra'in, na mfanyakazi ni mchunga, ni muaminiwa, fi mali sayyidi, katika mali ya bwana wake. Wa mas'ulun ani ra'iyatihi, na ataulizwa kwa kile ambacho yeye amepewa kukichunga. Kwa hiyo wewe mje wa Allah, tambua kwamba wewe vyovyote utakavyokuwa umeaminiwa, vyovyote utakavyokuwa kuna vitu ambavyo wewe umepewa uwe ni mwenye kuvichunga katika maisha yako. Miongoni mwa hivyo vitu ni faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima katika maisha yako uwe ni mwenye kutekeleza faradhi za Allah kwa sababu wewe umeaminiwa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akakuamrisha juu ya hizo faradhi. Miongoni mwa hizo faradhi swala tano, hakikisha kwamba wewe mje wa Allah unaziswali hizi swala kwa nyakati zake. Lakini vile vile tambua kama wewe ni mwanaume, swala tano inabidi uswali kwa jamaa. Kwa hiyo ni lazima utekeleze swala tano katika hali ya jamaa, kama vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyokufaradhishia. Lakini sio hayo tu, wewe kama Muislamu unatakikana utekeleze amana ya kutafuta elimu, kwa sababu kutafuta elimu ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima utekeleze hii amana, na usipotekeleza ujue unafanya khiana kwa yule ambaye Allah, kwa yule ambaye amekupa hii amana, naye si mwingine ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumbuka pale unapokuwa unaingia katika maisha ya kuoa, kumbuka unabeba amana, na wewe utaulizwa kuhusiana na hiyo amana. Je, umesimama kama vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotaka, au umefanya khiana? Leo kuna watu hizi amana hawatekelezi. Kuna watu swala zao zimekuwa haziko katika hali ya usawa, bali kuna watu wanapoteza swala za jamaa bila ya dharura za kisheria ambazo zinawapa wao uhalali wa kuacha swala za jamaa. Bali mtu anaweza akachelewa kwa makusudi, akajivuta akaja kuswali kwa hali ya upekee. Hii ni hali ya wazi inayoonyesha kwamba mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoteza amana aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio hilo tu, swala kutafuta elimu hili ni swala lazima. Wewe kumsoma kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, hii ni lazima kwako, na ni amana ambayo Allah amekupa wewe uweze kuitekeleza. Usipoitekeleza ujue wazi kwamba unafanya khiana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watoto wako ni amana ambayo umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaposhindwa kutekeleza hii amana, ukasimama vizuri kama vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotaka, ukasimama ili wawe ni wenye kutekeleza ibada, wewe ni wenye kutafuta elimu, kama ni mabinti wawe ni wenye kuvaa hijabu ya kisheria, basi hii ni hali ya wazi inayoonyesha kwamba wewe unafanya khiana kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka wewe uwe ni mwenye kukihifadhi. Kwa hiyo Allah Muislamu hutakikani kufanya uzembe katika vitu kama hivi. Hii amana ambayo tumebebeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima tuitekeleze kama vile ambavyo Allah anavyotaka kwetu. Wakati kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, alama za mtu mnafiki ni tatu. Idha haddatha kadhaba, anavyozungumza husema uongo. Wa idha waada akhlafa, na anavyoahidi hufanya kinyume. Wa idha utu'mina khana, na anavyoaminiwa anafanya khiana. Leo mambo mangapi tuliyowajibishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi hatutekelezi? Hii ni hali inayoonyesha kwamba sisi tunafanya khiana katika hivi ambavyo tumeaminiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo mangapi tunakuwa tunaaminiwa na binadamu wenzetu, lakini pamoja na hayo sisi hatutekelezi hii amana. Lakini tukumbuke, tunaposhindwa kutekeleza hizi amana, sisi tunakuwa tunaziweka nafsi zetu katika adhabu ya kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile tutakuwa tumfuati Mtume sallallahu alayhi wasallam, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بصفة الأمانة. كسبب متوم صلى الله عليه وسلم يي alikuwa nasifika kwa sifa ya amana. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala itamanahu ala tablighi shar'ihi, na Allah subhanahu wa ta'ala amemwamini juu ya kufikisha sheria zake. Faqama bidhalika haqqa alqiyam, mtume صلى الله عليه وسلم akasimamia hilo usimamiaji wasawasawa. Hatta radhiallahu anhu, mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akamridhia. Wa an balaghihi almubin, kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala akamridhia juu ya kule kufikisha kwake ufikishaji wa wazi. Wa shahida lahu bi annahu adda alamana, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akashuhudia hilo kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ametekeleza amana. Wa ballagha arrisalata, na amefikisha ujumbe. Kama wasolati ilaihi, kama vile ambavyo ulivyofika kwake. Hatta tamaddinu, mpaka ikatimia dini. Kala Ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilisheni dini yenu. Wa atimamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza neema zangu kwenu. Wa radhitu lakum al-islamu dinan, na nimeridhia kwenu ninyi Uislamu kuwa ni dini. Hii dini imetimia kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama katika hali ya usawa ya kutekeleza amana aliyoaminiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe unapokuwa ni mwenye kufanya khiana katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamini, hakika hii ni khiana kubwa. Miongoni mwa watu ambao wanafanya khiana, basi ni wale ambao wanayefanya bid'a na kuzusha bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Dari al-Hijra, akasema: man ibtada fil islam bid'atan wa yaraha hasratan faqad zama anna muhammadan khana ar-risala. Atakayeanzisha katika hii dini bid'a yoyote ile, akaiona kwamba hiyo bid'a ni mzuri, basi itakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Mtume ametekeleza amana aliyoachiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tunatakikana tuwe ni wenye kutekeleza amana ambazo tulizoaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tusiwe ni wenye kufanya khiana katika vile tuliowajibishwa. Lazima tutekeleze kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka, tusije tukafanya khiana. Katika masala kutafuta elimu, lazima tuwe ni watu wenye amana, tusije tukafanya khiana katika masala kama hayo. Ibadallah, enyi waja wa Allah, la takhunu Allah war rasula, msimfanyie khiana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume. Watakhunu amanatikum, na msije mkafanya khiana amana zenu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, la takhunu, msifanye khiana. Kila mtu asimame vizuri kama vile alivyotakwa na Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni mwenye kusimama sawa sawa, yatakuwa katika mambo ya dini au katika mambo ya dunia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.